Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egun on guzieri, ongi etorri gure bazterrak mankizun untan eta Donostiarat. Donostiako zazpigaren emanaldia dugu, itzuli handia egin dugu eta biztanda. Egun bururatzen balin badu ere gure oharra izanen da, ez dugula dena ikusi hal izan, ez dena ipatu hal izan. Dakizuen bezala, frustrazio handi batekin berritzere geldituko gira Donostia mundu bat baita eta biztanda. Hainitz zeinenderekin, hainitz bizi, hainitz gauza ere kondatzeko eta maitatzeko biztanda. Donostia 2006, bo estakurua ginuen, Donostiak Europa mailako nortasun bat baduela, eskualeriko hiri zaharretarik da, hiri ederretarik ere. Eta Donostiaren ezagutza, pixka bat egin dugu, 19. mendean eta 20. mendean osoki kanbiatu den eskualde bat baita, horretarazi behar dugu, biztan da, Nafarroarekin izan duen lotura, Nafarroako Sancho erregeak, Sancho seigarrenak, hor sortu zuen lako monastegi frailetxe bat, Iruñako apezpikoaren esku egontzena, Antiguo izeneko hau sortan, 19. mendean, badu 1000 urte, eta Nafarroako portu, pixka bat bilakatu zela Donostia, gero Gipuzkoa, beti bezala politika eta ekonomiako interesengatik Gaztelako erregeekin uztartu zen gehiago, eta Nafarroatik behesi, nahiz biztan da, lehen auzo zuen. Sutean itzi izan dela Donostian, erritipi bat egonda, eta momentu handia izan da, ipatu dugun bezala, Frantziako revoluzionetik landa, Napoleon emperadorearen denboran, hor, Gipuzkoak Frantziako departamentu bat izan nahi zuen, eta hori, ez zioten barkatu, Wellington, Inglaterrako generalak, ez eta ere espanol erregek, ez eta portugalekoek, eta Sute famatu hori izan zen, gorilaren 30 batez, Donostia guzia suntsitu zela. Benan, hautsetarik agapiztu zen Donostia, eta 19. mendean, Espainiako errege, erreginek, eta nobleek hor beren dirua sartu zuten, beren gortea eta guziak horateldu baitziren udan Donostia, guai, pixka bat ikusten diogun rokoko itxura horrekin, baina gauza eta errekin ere handitu da, edertu eta 20. mendean ere dena aldatu Gipuzkoako ekonomiak eta berastasunak eta Gipuzkoako deputazioaren indarrak ordenak bildu baitziren. Ekongo egunean hiri handi eder bat Europarat heldu dela, abentura poliet bat, 1000 urtez Donostiak eginduena, eta hori dugu, biztan da, pixka bat, espikatu agertu, gongira parte zaharian, Donostiako pintxo famatu horiek jastatu, biztan da, zer ez da egiten, gure emankizunetan, eta ere bisitatu pixka bat, historiak ere, marka larriak ere utzi ditu, Espinian izan zen gerlaren ondorio horiek, Donostiaren hitz fusilatuak izan ziren, preso sartu torturatuak eta eslari exiliorat joanak, ere hori historioa pixka bat ahazten dena egun eta beti ordena hala ere. Egun bururatuko dugu gure egonaldi, bizitaldi saila eta berriz ere lore Donostiagarekin, biztan da ongi ezagutzen duena bere sorterria eta arekin beraz. Azken auzoak nola egan Donostia berria, herri bera araino joanen gira. Donostia beti handitzen da, inguruko mendien artean, ez du gehiagotuk irik, baindan bazter guziak betiak bezala. Donostia oa ikusi dugu, nola izanen den gero, ikusiko da, biztan da, ez dugu dena ikusiko, eta hiri eder bat egonen dela, behar bada bere ingurumenaren errespetuz, eta gauzako betuz, jendetasuna eta orten hainitz aipatzen den konbibentzia, elgar bizitza hori, pixka bat sustatuz, Donostian ere, izan dira gerlaren ondorioak, herrak, espainol eskualdunen arteko gatazkak. Horiek oro hor dira oraino, baina, bo, are, jandezagun ezabatzen direla pixkanaka, Donostia hor dugu ere, beraz bere ospe ederrean, eta azkeneko aldi untan ere, egon aldi untan ere, biztanda, berriz sendituko dugun gauza. Eta horra, bon, Elizaren erakina azkenea aipatu dugu, monastegi edo frailetxe batetarik ere sortu baitzen Donostia. Donostiako Elizek ere badute tokia, katedral hori urrundik ikusten da, denboran, gainean ikurriña batzu emiten ziren, errabian jartzen zirela horrekin frankista amoratuak ere funtsian. Eta, bon, Donostiak Eliza frango baditu, eta, bon, batzu zaharrak, batzu berriak. Hora, behako bat ere lorerekin hori. Donostean kultur zentro eta gertakari hainitzu hauen inguruan badira, menan ez da hantzi behar behar bada Donostean ere eskualeriko erri handi guzietan bezala, Elizek eraikuntza horiek badute alako monumentu itxura handi bat, hemen ikusi dugu, hemen katedrala, azken batean ez da alako Eliza zar-zarrik, ala Donostean ikusi dugu parte zarriko bat bezala, menan hori ere iduriz funditua izan zen, edo errea edo gerlekin ez edo. Ez, Eliza zarrena San Vicente da zarrena, eta gero Santa Maria. Eta gero beste guztiak dira ja 19. mendeko bukaerakoak edo 20. mendearen hasierakoak, osea, bai. Benga horiek, Eliza horiek ez dute alako erromaniko itxura edo bat ere, ez? Ez. Katedrala neogotikoa, hori bai. Eraiki zuten, ez dakit, 1910-20 bitartean hor. Eta bestela, nik uste dut Eliza xume ez dutela garrantziri, haundirik azkena. Hura ipatu bino lehen, iduriza, ba hemen gira egia oso hortan, hemen ere badako Eliza bat, ez? Bi Eliza ditugu, bai. Bat Frantzisko tarrena, eta hau beti, auzoko euskaldunek beti maitatu izan dute Eliza hau, eta hil baino lehen beti esaten zuten favorez bele elizkizunak horregiteko, hala esaten du hemengo jende euskalduna. Ze goian badago beste bat Andramari Eliza. Erderaz esate asko deitzen diote Maria Reina edo. Eta, orain ja normalizatu da pixkat, baina bertako parrokoa zan erretorea oso eskumakoa, baina eskumakoa izan zen. Siniste zina, baina nara zan. Eta, orain ez, momentu enten ez. Baina, Hemengo apespikuak edo gotzaiak nondu bere egoitza katedralaren ondoan edo? Bai, katedralaren ondoan, bai. Eta orain zisma bat gertatzen espada Gipuzkoan gotzain berri honekin munila jauna Eliza barruan uste dut istilo asko gertatzen ari direla honekin oso eskumakoa da, oso eskumakoa, bai, bildurgarria gizona. Zaten, iparaldean bezala, ikusten da, bai, apespikoak, oso bortitzak, eskuinekoak agertzen direla. Zer egan nahi du praktikan horrek latinezko meza iten duela, sotanarekin direla pesak, edo eskerraren kontra agertzen dela beti, edo zer da hemen spegitik hori edo? Eskerraren kontra, eta nik ez dakit euskal, eta, bera euskalduna da, hemen Donostikoa da eta euskaraz badaki, baina hauteskundea, azkeneko hauteskundeak PP, osea, PP eta betiko partidoak, PP eta sozialistak gelditu zirenean minorian, eta Podemos eta alako indarra hartu zuen, bueno, esan zuen hori etzala naturala, bildurgarria zala, obispa, gotzaiak berak, eh? Bueno, esan zitun oso gauza gogorrak esan zitun. Ezkerra eta Satan bat bai, egiten bai, ditu. Bai, bai, hola xe, bai. Ezkerra eta Elizak epatzen genituen, hor gros hau zortan, badago Eliza, eder bat ere, nahi doi bat berria den, Eliza erdera ahondia gana edot, eh? Bai. San Inazio hori, eh? Bai, bai, San Inazio Eliza, bai. Bai, hor dago, bai. Pero beste, uste dut, Eliza berrietan bat aipatzeko da, uste dut, Amaran egin dena, ez? Bai, bai, Amaran egin da. Amara eta Herribera, Herribera artean. Herribera da, auzo berriena Donostian, momentu enta. Bere izenak esaten duen bezala, Urumea ondoan. Eta hor egin duten Eliza, arkitektoa Moneo izan da. Moneo. Eta bueno, nik ez dut ezagutzen oraindik, baina esate dute oso derra dela, oso. Eta garen duk ez dela zure auzoko Eliza, etxera gertan beraz. Eta beraz Eliza moderno, bo, pentsatzen dut hormigo ez egina edo la... Bai, bai, bai, bai. Linea oso liz lerro zuzen dituna, oso, oso, pareta batzuk dira, kanpotik ikusita. Esate dute barrutik oso, nik oraindik ez dut ezagutzen, baina merezi dula, ikusteak, ederra dela. Gero, Elizan ondoan, bon, demoran, hiri ikusita bezala, konbentuak bat ziren, hemen ere asko bat dira, Donostian, edo monjak, edo fraileak, edo ez dakit, batzu izango dira, ez? Bai, baina oso gutxik, oso gutxik. Denak gutxitu dira. Bai. Oso, ikaragarri. Antiguan bazegon apaiztegia, sekulako eraikina, Donosti guztitik ikusten dena, eta gaur egun ari di Eliza ari da pues alokatzen gauza desberdinei, ze claro, ez dago ia ez dago jenderik, ez dago oso gutxi. Aipatu dugu ere Donostia portu izan dela, Urumea, ibai, abo, batzuek egalen dute erreka bat dela, aturriren onduan behar bat da, baina ur handi bat ala ere, Urumeako bazterrak, biztan da antolatuak izan dira, hiria edatu da, Urumeari goiti, hor, joanez Loiolarat eta urrunago ere, biztan da, mendieri buruz, eta ba, Donostia romantiko hori aipatu duguna, eta beti alako koloreekin dena, hor, Urumea bazterrean sendida, bazter polit batzu, zuhaitzek eta arbolek betetzen dutena parke batzu ere, eta jendia hor, hainitz kurri ibiltzen da, egun osoan eta horat joan gira goede, eta bo, bazter hortan biztan da, gauza hainitz bada, ikusiko dugu Espainiako polizi komisaldegi handienetarik bat ere hor, eta bo, Donostiako antolakuntza berrien marka frango ere. Hemen gira Urume aldean, benen umea hitz horrek egan edo urtikia, pentsatzen dut baguk aurra bezala, benen aski zabala da, azkenean, bo, ez dugu eganen auturri bezain edera denik, benen aski zabala da Donostiako pasai juntan, ez? Bai, marea goian danean bai. Dan, bestela ez, bestela txikitsoa. Bai. Bo, haren funtsian, ibai hunek ere auzo batzu pixka bat behisten bezala ditu. Hemen gira, azkenean utzi dugu parte zaharra, egiako auzoren puntan bezala gira, tabakalerako ondoan bidea segituz oinez, unateldu gira. Hemen egia da, oino, ala, nola da auzo hau edo? Ba... Funtsian, lehen auzo untan, zertzen lehen edo, gauza gutxi, ez? Bai, gauza gutxi, hemen urteetan bi lanbide egon dira, bat koipe, eta beste ez dut gogoratzen oso... Koipe olio fabrika bat, bai, olio fabrika, koipe izeneko, eta beste esan Sabin. Sabin ardoa fabrikatzen zuten. Ardo merke hori, Sabin botoilak, bai. Uberekin, Sabin. Bai. Ardo aski buntzen bai. Erosten ginen una merke denboran. Seguraski, bai. Eta hemen orain, ez dakit horre bat edo Donostiaren dako, binan Kuerpo Nazional de Polizia, Polizia Nazionalaren egoitza berri-berria da, hemen eta usi, edera hau. Bai, edera eta bidearen ondoan jarri dute, hemen Donostiko saiez bideak azten dira, eta bai, leku estrategiko batean dago, bai. Misterio bada, gure aldetik ikusita, hemen Polizia Nazionalak zer egiten duzen, eta badira hemen Herriko Etxeko Poliziak, Udal Polizia, bada Ertzaintza, Bada Guardia Zibila eta Polizia Nazionalak zer lan monta egiten du? Ez da ikusten kalean. Ez da ikusten? Ez, kalean oso gutxitan ikusten dira. Eta hemen ikusten dugu, sartzean badago zerbitzu administratibo bat, pasaporteak eta karne identitatea hori egiteko, eh? Hemen egiten dira, bai, polizien esku dago, bai, poliziaren esku dago hori egitea, bai. Ikusten da, hemen etxe komisaldegi provintziala dela, iduriz, jendean izbada, honen barnean, eh? Aski haundia baita. Seguro, seguro, bai, bai, haundia. Gero hemen gira, bo, Urumearen gure parean bestaldean dugu Amara, kartier hori, eh? Bai, bai. Amara, meiten du, gure aldetik ikusita, Donostiako parte berria, ez berriena behar da, minan aski berria, lere? Bai, Amara berriko lehenengo zatiak izango ditu 45 bat urteola, eta gero badago beste parte bat, arko da... denda haundioietako bat, magazin edo haundioietako bat, spai. Eta hor, Amara berriko parte berriena dago. Lotzen dana, Herribera justu trenbidea dago, eta trenbidearen bestaldean Herribera auzoa. Hori da, auzo berriena. Na, ikusten da, ikusten dugu hemen, goitzek, 9:30 estaia dituzte edo pisu, hain izende bada hemen, ez? Bai, bai, auzoa haundia, auzorik, hau, eta altza die Donostiko auzoak auzoa handienak. Jendetsuenak. Eh? Bai, jendetsuenak, bai. 30, 35 mila biztanle izango ditu, bai. Ikusten da hor, hiri gintza aldetik, biziki karrika zabalak dira, dena pentsatua da hiri handi bat entzako, pasaia handiaren dako, aldi behintzat bederen, ez? Bai, bai. Eta beti erdialdean bizi garenok edo egia edo parte zarreko jendearentzat Amara garai batean zen hori polizia asko zegoen auzoa eta erdalduna, baina bueno, gaur egun auzo nahi, euskaldun asko bizi dien auzoa da eta asko euskaldundu da eta bueno, auzo normal bat San Donostikoa gaur egun. Gero aipatu ginuena hor, bizan da, Amaran bada atotxa utzi eta anoetako kiroltzela jaundi hori, eh? Bai, bai, kiroltzela denbora gutxi barru izango da, estadio izango dana. Provintziako diruak hor jungo dira. Eta gero dago kirollekua, hor dago piztina, ezakit, olimpika dan edo ez, baina vamos, oso handia, eta gero kirol guztiak egiteko oso leku zabala da, bai. Gero batako mendik gainean hor ikusten da, mendik ere alako ez dakit Donostia denez oraindik hor bada ospitalea eta Euskal Telebistako gune handi hori. Bai, bai, bai, eta bueno, hor dago lan parkea edo nola, ez dakit nola ditzen den, bai, eta bueno, hor egiten da lanbide garbiak dira nola baita esateko, ba, investigazioa, ikerketa askatzen duten hau lanak eta I+D esaten dana, edo I+D, edo alako, hola, uste dut, edo... Bueno, bai, ikerketa behar duten lanbideak, hor, parke handia dago, parke Miramon. Eta Donostiako ospitale horrek, ba, Miramon pasealekoa izan du ere bide handi bateko? Bai, bai, inguruan dago, Donostiko oso gaur egun da leku erraldoia. Da ospital universitarioa. Hospital universitario eta oso handia da. Provintziako Gipuzkoako ospitalea handiena, bai, bai, bai, bai, bai. Badaude gero ospitaleko markalak, baina bueno, hau da handiena eta hori. Uste dut ere mediku famatuak edo zerbitzu aski kalitatea handikoak, puntakoak direla. Bai, bai, badira, badira. Jendeak ze pentsatzen du hemen Donostian ospitale hortara joitea, bo, hain izen da ibiltzen da, biztan da. Normalean seguridadea ematen du profesional ona daude eta langileak ere oso langile jendea oso ondo tratatzen dakite eta bai, bai. Bai, oso izen ona dute eta jendea konfiantza azkuten geha horrea, bai. Oroak emaiten du, Amara auzo hortan ongi bizitzen dela, pisuak ere aski modernoak dira, apartamendu argiak eta espazio bat dute, balkoiak denek, kersik denek, eta hor jendea hor bizitzenak iduriz kontent agertzen du edo. Bueno, Amaran bi parte daude, Amara berrin. Bat, lehenengo izana, orain dela 45 edo, ezak, bai, gutxi gora bera urte, orain dela 30 urte arte edo 20 urte arte, eta gero 20 urtetik onea egin direnak, eta horiek, bueno, pues, berriak hobeagoak dira horrendik edo, bai. Ota urumea aipatzen genin ostean, ba hemen urumearen bestaldean gira, ez gira osoki amaran, benan gure gibilian, hor badugu ere mendiska bat, hor Deustoko Unibertsitatea, oso egoitza bereziak dira, unibertsitate bat hori, ez? Bai, bai, da Deustoko Unibertsitatearen adar bat. Jesuitak uste dut. Bai, bai, jesuitak, bai, bai. Eta hor hemen ikasten da estudio ikasketa ekonomikoak, empresarialek, desaten dena hori da, izen handiena duna. Eta gero humanitateak, letretako baita, espezialidade bat egiten da. Eta bueno, hori da gutxi gora bera egiten dena. Gero alako eraikuntza zinez berezia da, gorria adreiluz egina aspaldiko da, uste dut 70 bat urte bat ditu bederen horrek edo. Bai. Eta hor, hemen Donostiako bizka bat ere denboran bakarrik ziren gain hortan. Bai. Lekua eraikinak oso politxak dira, txikiak eta bueno, orain handiago batzu jarri dituzte, baina no, oso eraikin originalak dira, eta irabazi zuten arkitektura sari bat, baina ne naiz goatzen ze izenaz eta ez naiz goatzen, baina bai, oso interesantea da. Eta oza, biziki modernoa egin zuten denbora. Oso modernoa, bai. Ba, gero unibertsitatea aipatzen baituko, bada unibertsitate publikoa ere Donostian, baina hori beste puntan, bezala ondarreta pasatu eta hor. Bai, hor dago, bai. Zer unibertsitate handia da ere uste dut. Bai, oso handia, bai. Eta zer ikasten da, medikuntza ezik hor, ez da medikuntza eriko? Medikuntza egiteko, lehenengo hiru urtetan joan behar dira ikasleak edo Gasteiza edo Bilbora. Baina gero jai hiru, lau eta bost, osea lau, bost eta sei, azkeneko hirurak Donostin egin daitezke. Bai. Goiko ospital universitarioa esaten deitzen diote. Eta gero, bueno, fakultate asko daude, dago arkitektura, gero hemen ingenieritza mota asko daude, gero dago psikologia, pedagogia, bueno, magisteritza, hizkuntzak ere bai. Zientzia humanoak edo badira ere, soziologia edo psikologia edo. Hori dago Gasteizen eta Bilbon. Bai. Bilbon, letretako batzuk Bilbon daude eta bestela Gasteizen. Hizkuntzari lotutakoa Gasteizen dago, bai. Hora, hain urruti joan gabe, aipatzen alda ere, bizten da, liseo eta kolegio fango badera hemen, ez? Institutoak erraten daren, lizeen dako. Bai, lizeen. Eta badira batzu, omen handikoak edo... Bai, badira, hemen parean ditugu bi handi, bat teknologikoa, hor, eta bestea batxilergoa egiten dana, eta gero hemen hizkuntza eskola. Ido ez dakit Frantzia nola daukazuten hizkuntza eskola, eta da oso pagatzen duzu matrikula bat, pues ez dakit, igual 40 € eta horrekin ikasturte osoa duzu. Eso eta, merkeda, ba. Bai, eta tituluak dira ba, publikoak, osea, balio dutenak ba edozein lekuta presentatzeko eta bai. Hemen parean ditugu hoiek. Bai. Gero eskolak ipatzen ditugula, badakit hemen badela ere Aleman Goethe Instituto hori, Alemana ikasteko ere uste dut, eta eskola berezi bat, inglesaren dako ere klase pribatuak beste badira, zeura zera. Bai. Eta gero badaude, merkeak ere badaude leku batzutan, baina bestela pribatuak eta pribatuak pagatu behar dira, dexente. Maite bat maitatzen dut maitagarria, begi ederra dut guztiz argia, daukat urruti, baina ezin kendu dut buruti haren itxura. saldu albaliteke pisura urriaren truke. Nork erosi faltako eluke, nork erosi faltako eluke. Ogeita lau leguaz nago aparte, bitartean badauka milioi bat ate, guztia itxiri. Aiarrenez zineon isili, beti erre. Nere maite maitearen galdez, ote dan bizi. Bioz bilozekoene kontxesi, bioz bilozekoene kontxesi. Pena gutxi, preso zein urtea. Imanol, Donostiako kantari, poeta ere hor dugu, kontxeseri zeneko kantu guziz eder bat, iztuetak, iskiatu zituen koplak dira, emezortzi garen mendean, amodiozko kantu ederenetarik, ere hor, mistanda, Imanolen abotsarekin, guziz edertuak, ere hor, kontxeseri, kontxesi, iztuetak maite zuen lagun bat, beraz. Horra, eta Donostian gira oino, gure basterrak mankizun juntan, Urumeako baster horietan ibili gira, hor bidea segituz, hor traina, ere, trenbide zubiak ere hortik pasatzen dira, eta trenbideak hor, boa, funtsian, mundu guziko hirietan bezala, ere mu bereziak sortzen ditu jendia hor, amodioa funtsian haipatzen betugu, amodioz ere gorde edo behardelarik ere horat joiten zen, aipatuko dugu bezala. Hola, trena entzun dugu hemen, bada tren zubi bat, beste zubia enitz bezala, hemen Donostian, azkenean bi zubi berri egin dituzte, ere Pasaiak laguntzeko, Amara eta pentsatzen dut, hor Loyola eta bon, Irun eta Iparaldeari buruzko bidetan, eh? Bai, bai, bai. Bon, eta hemen, Prezeski, hemen zubi unek historio zerbait baduela uste dut, eh? Hemen zubi berria bada, baina zubi zahar hortan gertatzen ziren, bon, gauza, ez dakit, legezkan pokoak edo bon, gaizki ikustiak zirenak seuraz ere. Bai, zan burni zubiaren ondoko osa ibaia eta jo, inguru hortan ba, seguruena 50 garreneko bikoteak eta 60koak ere ez zuten beste lekurik izango bere behar amoroso afektiboak betetzeko eta honea etortzen zian. Aba, eta oso izen txarrazun, oso izen... Etzan... Fama txarraz, bela ba, honek. Bai, bai, bai. Ba, gamber da, morala urte horietan oso bortitza zela, eh? Eli, etzen irri egitekorik, Elizaren legeekin. Bai, bai, bai, bai, oso, oso. Ezin zinen despistatu, bestela izen txarra berela hartzen zenun. Pentsatzen dut ere ez dakit Donostian aipatzen zen, benen homoseksualak ere biztan da oso gaizki ikusiak zirela, holakorik ere baziteken hemen bai, mitura zen. Bai, bai, baita, baita. Honea ere etortzen zian bai. Izkutuan edo gordeka oh, zirenak. Bai, bai, bai, bai, bai. Uf, oraindik gogorragoak, gogorrago zuten homoseksualak. Hori kondenak eta baitziren dire. Bai, bai, bai, kartzelara ematen zituzten. La ley de vagos invaleantes aplikatzen zieten. Bai. Bai. Bo, ala gauza, pixkat gogorekin ari gira, hemen dena den, orain hori dena, bo, iduriz bedaren kanbiatua da, hemen zubi berri bat eman dute, burdin zubiaren ondoan, hemen jendea oinez, aski aixe ibiltzen alda, azkenean Donostian, eh? Parte batetik bestera, maten du urruti dela, binen borobila delakotz, bide zuzenek, kurutzatzen dute, zuzenean hau dena, eh? Bai, bai, bai, bai. Eta orain, bon, Prezeski, joan engira hor gure parrian dugu da Amarako bazterian den kartierak izen berri bat, ba, izen Erribera ditzen dena, eh? Bai, bai, bai, auzo berri bada Erribera izenekoa, Erriberak. Eta Prezeski hor ikusten diren sekulako eraikuntzak, iduriz horiek egin ziren eraikuntzaren krisi famatu hori Espainia guztian zelarik, hemen ere, izan dira eraikuntzak gero baliatu ez direnak? Ba, gelditzen da dorre bat bakarrik bukatu gabe, bestela jauzoa iaia bukatu gabe, bukatuta dago. Ba, bai. Zentan Donostian egoteko izan zen beti eskaera eta diru dunak, fe, diru zerbait zutenak indira. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta gero provintziako jendeak, ba, ja, diru aurrezten zuen Donostian etxe bat izateko eta askok dute hemen. Eta hori egiten egin duten arkitektoak, bo, ez dute behar da bururik hautsi, binen badira ere berritasun zerbait, ola ez dute dena berdin-berdina egin, eh? Ez, ez. Donostiako arkitektoak dira edo bo, denetarik? Denetarik ongo da bai, bai. Zeta hemen urbanismo legeak pentsatzen dut badirela ez dira nora nahi egiten ahle etxeak ere. Bai, bai, ongo da bai, badago, badago. Bo. Eta bada goratasun mugatu lege bat, mugatzeko legirik edo holakoak izango dira, pentsatzen. Bai, bai, bai, badira, badira. Nik... Ba, ote dakizu, Frantzian bada plan lokal d'urbanizm, PLU, deitzen dutena, hemen holakorik bada edo izen horrekin. Bai, bai, uste badala. Ez dakizu, menturaz edo, bo, hori. Uste badala. Teknikoak dira, hori. Bai, uste badala, eh. Bai. Ba, zenta halere gauzak egin dira, espazio librea initz eskainiz, espazio berdeak atxikiz ere, eh? Hemen, bai, bai, bai. Eta, bueno... Erribera auzoa, Erribera izenak erraiten duen bezala, ur bazterra funtsian erra nahi du, eh? Erribera zagutzen dugu horko Arno honengatik, Ebroko Erriberak eta funtsian benean ez da arras gauza bera. Donostiako Erribera, Donostiako auzo berriena dugu, kartier berriena, eta horren nahi pamenak eginen ditugu bere ala lorerekin, train zubitik landa horat, heltzen begira etxe berri frango biztan da, egoitza handiak, Donostian diren bezala, eta ere Eliza berri berezi bat ere. Hara, hemen gira ipatu bezala, Erribera oso hortan, Barcelona hiribidea eta Victor Hugo kalearen eskinan, hemen Erribera osoa beraz, eta bon, hor, kurutzat bide handien artean kokatzen gira, autobidea, abenida do, hiribide zabal batzu, eta alako sasi bat bezala, pentze bat, basa bezala, hori pentsatzen dut, ez dela luzazola egonen hori? Ez, seguraski ez. Hori izango da, Bakearen parkea Amaiur izenekoa, baina zati batzuk egingo dira, ze trena erabal lurperatu arte eta denbora pasako da, hori bukatu arte, orduan parka handia izango da, eta hori Bakearen parkea izango da. Ba, hemen hainitz aipatzen da Bakea Donostian aurten funtsian, 2016 urtea konbibentziaren edo elkarbizitzaren Bakea, eran nahi du, gatazka politiko horiek ahantzi nahi direla edo? Bueno, ahantzi... Bertxo ofiziala, segurika? Bai, adostasun puntu minio batzuk aber hartzen dian eta... Ez da egina oraindik ez bere ustez? Ez, oraindik ez. Ez da egin ez. Denbora asko beharko da. Bai. Eta ikusten da espainol boteren ganik hor markamenik ez dela irakantiren bortizkeriak abertzalen esku dituzte denak eta. Bai. Hori ez da gauza berria. Eh? Bai. No, bon, hala ere, bon, Bakea, parke hori denak atoz dira uste dut itzorekin. Bai. Eta gure ondoan dugu hemen eraikuntza zinez berezia, uste nien pilota edo jai alai berezi bat bat zela hemen Erriberan ez da bat ere ala? Ez, Eliza da. Auzo berri bat, Eliza berri bat. Eta, bai, Jesu Eliza da. Eta biziki modernoa, alako kubo omni bat, funtsian modan dira kuboak egeran, eh? Bai. Eta zer da horre mardian Eliza, eta beste gela batzu ere sorazen. Bai, Eliza ordaintzeko jarri zuten eroski bat azpian, eroski bat dago, Eliza azpian. Supermerkatu bat azpian. Bai, eroski supermerkatu bat. Kurios da hori, eh? Bai. Templo onko martxantak erraiten zen bezala, evangelioan, eh? Ba, ikusiko dugu barnean nola den usten gituzten, edo ba, galdatuko dugu zerbitxe eta sun. Ba, hemen sartu gira Elizan, hemen badago patio handi bat dezela, landare batzuekin, eta pixka bat, belokeko frailetxearen itxura zerbitu dugunek, uste dut, sartuko gira, uste dut, posibe dela, bostak eta zazpiak artean idikia dela, eipatzen dute, ea, nolako Eliza dugun hemen, norbetek behar da, komentatuko dauku, hau otoitz lekua da isiltasuna eskatzen dute. Sartzen gira barnean, hor. Ai, zarata pixka bat egiten dugu. Hora, Elizaren barnean gira, hemen, eta bada pixka bat arantzazuko itxura hori, biziki aldare biziki simple bat, eta halako muru bat biziki gora, ez dakit ogoi metro bat gora, kanpoko argia piskat ikusten da, organo bat hemen esker, dena banka, zurezko banka batzuekin, eta halako simpletasun bat, minimalista bezala zinela epatu zinuen, lehen aldea da heldu zirela unat lore. Bai. Gero ez da, zure hauzua normal ez zirela heldu. Bai, ez da nire hauzua eta... Eta askotan itxita dago, egon da Eliza, kasualidades gaur... Bostak eta zazpiak hartzean idekia da. Zer impresione duzu hemen, nola ez da izan hemen espikatzea. Altxatzen bat du burua, ikusten da. Gurutza handi bat, bai, goian. Eta gero argia ere, argia sartzen da, oso Eliz argia da, ez da? Argitasuna badu. egungo bizi modernoari doakion zerbait egin nahi izan dute. Arkitekto ezagun baten pentsatzen dut onpa dela. Espainian izen, bueno, gizon serioa da lanean, eta bai, izen handikoa Moneo izan da. Moneo egin dugu, bai. Kursal hori egin duena. Ere. Bai, uste dut bere lana doainik egin duela. Eskaini dula bere lana doainik. Eta gero, Eliza horrentzeko, pues, Eroski edo Superamara bat jarri dute azpian. Supermarket bat edo. Hori, txikeria da ere, Eliza Pobrea zela baginakien, menan, supermerkatu baten truk egitea ere, bitxiten du. Dena den, hemen, egoitza eder bada, isiltasuna, bakarra gira, hemen Elizan, Donostiak ez dira lasterka heldu, iduriz, bostontan idekitzen delarik. Menan hola da, Eliza guztian, aste egunean girela garen dugu ere. Eta meza bat uste dut badela ere, zazpiontan egunero hemen. Hori, txorik markatu da atzean. Horra, espazio eder bat, hemen, organoa eta horra. Uste dut hori ere, itxura modernoarekin, berri-berriarekin dugula. Donostia egin dugun bisitaldi hau bururatuko dugu laster, eta bo, azken puntu bat biztanda, egin ditugun bisita berri horietaz, eta bo, bilan bat, eta balantze bat, eta... Azken ohar batzu behar bada Donostiari buruz, errepikatuz berriz ere, Donostia ezagutzeko Donostiarat joan behar dela. Hola, hemen gira hasi egitugun bezala gure egonaldia. Trago bat hartzen, hemen Donostianeko tentazionia da eta beharra ere, asko ibiltzen baigira kaleetan. Hemen gira Ribera auzo hortan, beraz Donostiako auzo berriena eta bo, hemen ze jende mota da hemen ikusi dugu, bizten da parte zaharra nora zen, gero Egia, langile auzoa pixka bat, erranen dugu. Gero Amara auzo berria, eta hemen Ribera auzo untan harritzeko da, eta lurretik jali dira bat batean duela most hamar bat urte sekulako etxe handena hemen. Bai. Eta bueno, hemen etxea garestia dira, baina bueno, bi motatako etxe daude, kanpo merkatu librekoak, garestiak, eta gero babes ofizialekoak. Hori da, Jaurlaritzak maila hortan politika... Hori egiten ari da, osea, babes ofizialeko etxeak eta merkatu librekoak danak nastuak. Gero, Frantzian erraten da logement sozial babes ofizialeko osa horiek, herriko etxeak du, udaletxeak du, esku horren egiteko, ala tokiko erakunde bada Frantzian ofiz HLM edo habitazioan loie modere hori horrek kudeatzen du. Hemen nor kudeatzen ditu etxe horiek edo? Hemen Jaurlaritzak eta udaletxeak. Diputazioak ez dakit, baina Jaurlaritzak eta udaletxeak bai. Eta zinez merkeago dira, babes ofizialeko etxeak edo? Bai, desente merkeagoak. Ez zuen ideia bat ematen alduzu edo bi pisuta, nola egan, bi gelatako pisu bat, F3 bat edo nola da hemen? Ba, hiru gelatako pisu bat behar da. Zaude, erosten direnak ala alokatzen direnak dira? Bietatik daude, erosten direnak eta alokatzen direnak. Eta gaur egun, izena erosteko eman zuten askok, atzera jo behar izan dute krisisa dela eta... Eta bankuek ez dute dirurik prestatzen hori da azkenean. Ez, eta beraiek ere ezin zuten ordaindu eta atzera. Eta bueno, erresagoa omen da lortzea babes ofizialeko etxe bat erosteko, erresagoa omen da. Eta garestitu ere, garestitu dira. Ba, nik ez dakit, 30 milioi pesetetan ari naiz, eh? 30 milioi, ez dakit zenbat euro izango diran, 180.000 euro, uste dela, bai. Ez da hain garesti, funtsian benen, bo. Ez, que hau oso merkea da, Donostirako, eh? Bai, oso merkea da. Eta gero... Horrengatik da jendeak bete du, kasik dena eraikuntza guztiak hemen, eh? Bai, eta gero, ba hori, lan postu hona dutenak eta diru pixka dutenak, ba erosi egin dute jende gazteak, eta auzo gaztea dela esan liteke aurra asko jo dagoen auzoa, eskola berri bat jarri diete aldamenean, eskola publikoa handi bat, eta bai, auzo gaztea, aur asko dagoen gazte auzoa da. Ikusi dugu bi mendez Donostia haunditzen, hiri parte zaharretik, beraz, Espainiako errege eta horien korteekin berazten pixka bat, gero auzo berriak heldu, azken auzo berria dugu, hau, beraz, herriberakoa, badea tokirik, orainik Donostian haunditzeko ari naiz. Bueno, batzuk bilatu zuten, aurkitu zuten, eta nahi izan zuten hor altzatik pasaira, dijoan magal batean hor auzo berri bat egin nahi zuen aurreko alkateak, aurreko alkateak Odone Lorzat, baina zan dauden zelai eta mendiskak desegitea eta egitea auzo bat hor irumila pertsona biziko zana, baina ekologia aldetik zan desastre bat, eta momentu enten geldituta dago, PNV-ek ere etzuen nahi, eta hori gelditu da, sorionez. Eta bada kontzientzia bat, hemen ingurumenari buruz, edo ez dakit ondarkiden berziklatzeari buruz, edo kaso maiten da, orain gero eta gehiago? Bai, bada. Orain, baina ondakinen asuntoa Gipuzkoan gerla bada, bi iritzien artean, ze ez da ondo egin, ez da egon denbora denen aldetik, ez da baidatzeko, eta orduan... Nola tratatu, edo, berakita momentu batez erren haizen dena, minan hori jendea kontrazen kea eta beste, gero berziklatzea ez da ise, ere, hautsi bat inbeharko da menere ez? Bai, gaina orain jarri du ja bidean dago, ja... Hasieran jarri zuten bidean, etorri zian, sartu zan Bildu gobernuan, geldiaraz izan, eta orain berriz Bildukoak utzi behar izan dute erakundeak eta hauteskundeen gatik, eta orduan besteria martxan jarri dute, orain goa jarri dute martxan, hori nola ditzen da? Erretzeko, erregailu, erre... Baina erreteki, ondarkin erretze... Hori da, bai. Baina sekulako iztilua daude, Gipuzkoan. Beraz, momentuko, Donostia iduriz hemen kokatuko da, Uhaiko frontera edo muga horiekin, ez? Edo ez da alako proiektua handirik bidean. Bai, bada, beste bat, eta da Loiolatik Hernaniraino jungo dana. Etxominenea, Martutene, hor zelai asko dago, lurra laua da, eta hor dator Donostiko... Azkeneko... Expansioa. Bai. Hori, igual, 10 urtetan, hasiko da, igual, orain bi urte barru, eta iraungo du, pues, igual, 10-12 urte bai, baina izango da, handia, eh? Ez da denen gustokoa izanen, hiriak jaten du natura, hemen, ez? Bai. Eta gaina hartzen ditu, lantzeko lurro berenak. Igai hartzean dauden lurrak oso beratzak dira, eta hor, eraikitzen da. Hola, denetan bezala beraz, azkenean Donostean Grina Frango badela, etorkizunari buruz, hori denetan bezala. Bo, Lore, bururatzen dugu gure Donostiako ebilaldia, mil esker gurekin, hanbeste denbora egonik, esker biziak guzien partez, eta agian behar bada, Donostia handian berriz beste egon batez. Behar bada, ala izan dedia, ala bedi. Hortan uzten dugu, egungo gure Donostiako bisitaldia, eta Donostiako bisitaldiak funtsian azken egunak ginoen. Eskertu behar dugu biztanda zinez, Lore hainitz demora hartu du gurekin maite zituen guziak, eta behar bada horretzapen maite ez dituenak ere funtsian alabaita bizia. Donostian ere ez baitira gauza guziak xuri eta argi, eta Donostia dugu ipatu, zazpi emankizunetan, hainitz gauza bada ikusteko, ikusgarri frango, errandezagun ere autobusez joiteko harat errestasun berriak badirela orain, Endaiatik ere joanez hor topo deitzen duten train hori horren erdi guztia joiten dela eta biziki merke da. Donostian aparkatzea biztan da kario gostatzen baitu eta zinez bide hori hartzea gomendatzen dugu. Bestela autobus lineak ere luzatzen dira, hemen endaiera teltzen diren horiek segitzen dute. Gehigarri tipi batekin Donostiara ino, ez ahantz hori joitearekin Donostiarat. Eta horra, eta agian bizka bat maitatu duzu erri hori funtsian denek maite duguna. Egan dezagun ere, ahantzigabe, eskual kulturaren bihotza eta hiri nagusi dugula. Eskal irrati telebistak, arkitaretxe handiak, unibertsitatea, liburutegiak, hor Donostian ditugu, ongi etorri egiten daukutenak eta funtsian. Eskerrak Donostiari, izan untsa, eta eskerrak ere entzule egontzilezten eri, bestaldi arte beraz. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.